maha jabi ek noor nagi rab ki rubai kya hai tabahi gardan zurahi boli ilahi afghan jalebi mashooq faredi khayal hai tera deewana bhaiwa bhaiwa bandook dikha ke kya pyar karegi chehra bhi kambe dikhana bhaiwa bhaiwa afghan jalebi mashooq faredi khayal hai tera deewana bhaiwa bhaiwa bandook dikha dikha ke kya pyar karegi chehra bhi kambe dikhana bhaiwa bhaiwa banda namazi khel ke bazi kham kha ab thehra na kisi kaam ka meer ka koi sher suna ke dhoot laga ke jam ka mera khan mehz naam ka oi lakht jigar oi noor e nazar ek teer hai tu बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी वादा तो कभी निभाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी निभाना भैया भैया भैया भैया आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हदरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा फजर जी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा फूले गुलजार मेरे सरगा बड़े मंजूर तेरे रुखसार हाय शमशीर बुक्सी अदाए ना चीज पे ना चलाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया